فرمائی ومن ازلم نشت دے لی ظالم ممن لہا غچانا افترا چی جڑکی دی علی اللہ پا اللہ بانے کذبن دروغ سبی چی را اللہ سر شبیب جوڑائی او رب العالمین تدا اولاد او ددی نسبت کئی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا بِأَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ سُبْحَانَهُ شَرِيكًا نِشْتَ دَلْوِي ظَالِمْ دَهَغَ چَانَا چِ جُرْكِرِ دِي پَا اللَّهِ دَرُو یعنی اللہ سر شریکان وی صداران جُرْكِرِ دَوْنُو گَتُو انسانانو پیریانو ملائکنا او کذب بالحق یاد دروغ نسبت کرے دے حق تا حق سے شعر دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم او حق سے شعر قرآن پاک او کذب بالحق یاد دروغ نسبت کرے دے حق رسول تا او حق کتاب تا لما جاءہو کلچ ورت دا کتاب او دا رسول راغلے نو دا حاغ چانہ پا معاشرہ کے لئے ظالم نشتا چاغ پا اللہ دروغ جوڑ کری شریکان اللہ سرمو کرو کری او دا حاغ چانم لئے ظالم نشتا چی حق کتاب ور تراغلے حق رسول ور تراغلے او دے ور تا دروغ نسبت کشتا علیس فی جہنم آیا نشتا دے پا جہنم کی نو نفی چی پا نفی داخلشی اس بات فیدہ کئی آیا نشتا دے پا جہنم کی یا نشتا دے مثول للکافرین زید پاتی کی دو دا کافروں جہنم دا کافروں دا پاتی کی دو زیرے علیس فی جہنم آیا نشتا دے پا جہنم کی دیرے کی استفہام پا مانا دا نفی او دا غنفی پا لیسا نفی بانے داخل شوا نو نفی دا نفی اس بات بھی علیس فی جہنم مثول للکافرین آیا نشتے دے پا جہنم کے زید پاتے کے دو دا پارد کافروں مسوا وئی موزع الاقامت تا او زید پاتے کے دو تا والذین ہا کسان جاہدو فینا دیدے کی جاہدوی ذکر کو خو مفول ذکر نو کو نو دیکی دا مجاہدی عموم تا اشارہ دا لکہ تفسیر خازن کی ذکر کری چگورا آیات مبارکہ کی جاہدو ذکر کو خود جاہدو مفعول ذکر لکو او مطلق جہاد ذکر کو تفسیر مدارک کی ہوئی اطلق المجاہدہ ولم یقیدہا بمفعول لیتناول کل ما تجب مجاہدتہ من النفس والشیطان وعداء الدین دیرے کی جہاد مجاہد مطلقاً ذکر کا او مفعول ذکر نکو دید پارا چی تمام مجاہدو تا آیات شامل شی والذین جاہدو آکسان چی جہاد کئی دا نفس را نفس خواہش تابداری غواری نفس منکرات کول غواری دا معمورات نمخرول غواری دا نفس را مجاہدو کا علماء لیکنی وی نفس را بدا سی دا نفس را دو کا کئی نو تددد دو کا کولی کوششو کا عارف باللہ مولانا عبدالحی سے رحم اللہ ذکر کری وی گورا نفس را بٹھگی کی لکدے تا دو کا کئی تا بدے دو کا کئی او ایکالا ناکالے اوزل وی تحجد لرا پاسی دم خو نفس دے رلیو سستی را کرا وستا چی ارال اللہ لیش پیدی او تا جی وی بھی ہم آگے رش نفس لگا دوکہ اور کوئی مانی را کموز نشکولے و دس نشکولے نو دا وقت خود دعا دا قبلے دے دعا خبوک نو دعا میں شوروک نو بھی ہم آگے جی بستری نا را پاسے دل گرانو نو جی را پاسے دی نو گئی را او دس بوکم او دس کی دعا دیر بلیش ہے نو اپدی میں دوکہ کو نفس بیا چی میں او دسو کو نمائے گرانا خبر اخو پکی او دس دے نو راش او سورا کاتا نفل مکا نو نفس تا دوکہ کئی تو اپدی ترتیب سکے ددد دوکا کولو کوشش بکے او ای بیانی ہوئی چھ گورا نفسا کہ او سلی ندا پتہو لگی جی دشپی پہ فلانی وقت کی بادشاہ زمان پہ کسا کے والاری او زچ سوام ناغ حاجتو نگو پورا کئی دنیاوی بادشاہ دے استا غنتے انسان دے اول خوبتا لٹولش و خوب در نشی انی اگا وقت کی خوب خام خانی اغناز تے اور آسمانون او دزمک و مالک خپل بندگان تا آواز کئی چشتر سوگ دعا غفتن کے ندیرے کی مجاہدہ نفس مراد و جاہدو یعنی النفس لنفس سر جہاد کے اور نفس سر جہاد داری چی دے سواری دے مخالف کارو نکے دارنگی مفول ذکر نکو جاہدو یعنی الشیطان شیطان سر مجاہدہ کے شیطان قرآن تا دی نپریزی جہاد تا دی نپریزی نور تا دین کارون تا دی نپریزی نو دا شیطان سر مجاہدہ کول آدارم ادرم مجاہدہ دا دین دا دشمنان سر یہود نسوارا کافر مبتدعین نور دا دین مخالفین نو یو حکر جہاد مطلق ذکر کو مقید نکو پا مفول بانے دیکھ دی عموم تا اشارہ را دیم فی ناول کل گر سڑے جہادی نہ کئی دا شیطان مقابلہ کی دا نفس مقابلہ کی پوچھے مقصد دا اللہ رضا نہیں نزکوئی فینا اے فی حقنا ومن اجلنا ولوجہنا خالصا فینا زمون بارہ کی دا نفس سر جہاد کئی زمون دا وجنے کئی او خالص زمون دا رضا دا پارے کئی دا فینا دا اخلاص طرف تا اشارہ فینا فی شاننا فینا من اجلنا ولوجهنا خالصا والذین ها کسان جاہدو چی جہاد کئی یعنی دا نفس سر جہاد کئی دا شیطان سر جہاد کئی دا دین دا دشمنان سر جہاد کئی خوب دی جہاد کے مقصد سے دے فینا اللہ ویچی مو ورطا ملاوش اللہ رازش دانا چی دنیا کی نمیوشی او خلقو کی مشہور شم او خلق رالا کو اشارو بانے دے گتو کو اشارو بیا اشارات کئی نہ مقصد رضا خدا وندی اللہ وی لنہدینہم سبولنا یو چپکی صفت دا مجاہدے دے او دا نفس دا شیطان دا دین دا دشمنان سر مجاہدہ کئی او مقصد دا اللہ رضا دے لنہدینہم سبولنا نخام خواب خیم دیتا اللہ رے دا رضا ون گئی لارے دا ہدایت بکلاوی کی وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ او بے شکا اللہ خامخا خصوصی مرگرے دنے کارنے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ لذا آیات مبارکہ یو دیر لوی جامع آیات مبارکہ دے او مفسرین تفسیر ذکر کرے امام قرطبی دا مفسرین مختلف اقوال دا آیات مبارکہ پا تفسیر کی را جمع کرے فرمائلی دی وی والذین جاہدو فینا اے جاہدو الکفار فینا فی طلب مرضاتنا اگا کسان چی اگئی جہاد کوی دا کافر سر فینا خوزمون دا رضا دا لٹول دا پار بی دا پار جہاد کئی چی زمون دا رضا لٹے دا بعض علماء پنیز بانے دا آیات مبارکہ دا کافر دا جہاد بارکی دے اگر چھ بازی دا اشکال ویلے جداخو مکی صورت تے مکہ مکرمہ کی دا جہاد فرضیت نو راغلے دا دا علماء پنیز بانے چھ سوک دیتا جہاد دا کافر و سرم وی بازی مکی صورتنو کی آیاتون مدنیوی او بازی دا ویلی چھ دا آیات نازل شیو دا فرض القتال نمخ کی تا دا امام سدی قول لے ابن عطیم ویلی فہی قبل الجہاد العرفی وی آیات مبارکہ دا جہاد عرفی نمخ کیوں وَإِنَّمَا هُوَ جِهَادٌ عَامٌ فِي دِينِ اللَّهِ وَطْوَلَبِ مَرْضُوَاتِهِ بیالا جہاد عام دے چکل قتال تے مراد نشینو عام دے دا اللہ دا دین بارک محنت کول او دا اللہ دا رضا طلب کول دا موس پا ذریعی دا روجی پا ذریعی دا عمر بالمعروف و نہین المنکر پا ذریعی نو دا جہاد بھی عام او بعض علماء دا عام لکلی مجاہد دی توائی چکم علم دے اور دلے اس دکڑے دے دے پدی دے عملوں کو نو دے نور علم لارے دورتا اللہ سمائی دیو جن باز علماء لکی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی اور ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ وی ہی فی اللذین یعملون بما یعلمون و یا یاد داغ چا بارا کرے چھے عمل کئی پاغس چدئی داغی عالمان دی نو ایمن عمل بما علما علمه اللہ ما لم یعلم دا یاد دا مانا ہو چا چھے عمل کو پاغ چدئی پس عالم شوئے نو اللہ بورت داغس علم ورکی چھے علم دل حاصل نرے کیا سڑے داوی جماعت دل نوے نوے علم حاصل شید قرآن و سنت نچ دا کم اور ادل او ذکر دے پدی و عمل کئی مدنی وی علم لار و اللہ کلا وجو دیو جن عباد علماء کرام بداوی وَتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ دا دا قرآن آیات تے وَتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ اللہ نا اویرے گئی اوامر پزیر آلائی نواہی نا اجتناب کئی نو اللہ بتعلیم درکی وَتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ امان عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ قول ذکر کرے حیب وی وی زمون دا علم چی کوتاہ دے نو دا دا دی وجن دے چی زمون گا پی عمل نشتا ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورسانا علما لا تقوم به ابداننا وی کچری مونگا عمل کو پا بازی اگا چی مونگا علم حاصل کرے نو اللہ با دم را علم راکی چی مونگا بدنونا باغ علم برداشت کو لے نشی اللہ فرمائی لی قال اللہ تعالی واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ دا اللہ نو یری گئی اللہ در لتعلیم در کئی اب آج علماء اکرام لکری چی دا آیات چون کی دا قتال بارک نو نوی بل ہوا نصر الدین والرد علی المبتلین وقمع الظالمین وعزمه الامر بالمعروف والنہی عن المنکر امام قرطبی دا ابو سلیمان رحم اللہ قول ذکر کرے ویلیس الجہاد فلایتی قتال الکفار فقط خبری لسوچ کوئی آیات کی جہاد صرف دا کافر سر قتال لنے اغم پکی دے خو پکی نور سی زنم دے بل ہوا نصر الدین وید دین مدد بکی پا مختلف طریقوں دا دین مدد دام دے اغیل جماعت جوڑون اغیل مدرسہ جوڑون دا دین دا طلباؤ دا دین دا حاملین و قدر و عزت کون والرد علی المبتلین جہاد دام دے پا باطل پرست و رد کے قادیانان دی پرویزیان دی پا دے ٹھول و رد کو سورچی دے دین دشمنان دی ظالم بادشاہ دے ظالم حکمران دے پا ملکی و بدعاتی رسم و رواج والدے ورد علی المبتلین دیتا جہاد ہوئی لکمخ کی تیرشی وجاہدہم بہی جہادا کبیرا دا قرآن پا ذری جہاد کبیرو کا دا قرآن پا ذری جہاد کبیر سرے امر بالمعروف نہیں المنکر دے شرکیات و بدعات و رسومات و رد کل او بیا وی وقمع الظالمین ظالمان دو ظلم نمن کل وعزمه الامر بالمعروف والنہی عن المنکر او لیش ہے پا کس دے دنی کو کارون حکم کل او دناروان من کل دناروان من کل ندیتم جہاد ندیو جنمخ کی تفصیل منکڑے یا جمعہ کی چی دا جہاد اقسام دی خود طول اقسامنا یو سرے چی انکار کئی نداس شہرے لکا نفسر جہاد دا جہاد دے قرآن شریف دوار جہادو نے ذکر کری بنی اسرائیل وانے چکل جہاد فرش شو نا امیر ورطویلو تعالیت رحمہ اللہ سورہ بقرہ کدر لطیر دی وی ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی مجاہدین جہاد تروان دی امیر ورطوی مخی او نہر را روان دی اے زمان مجاہدینو اللہ دربان امتحان کئی تاسو خط گشوی خدا اللہ حکم دارے چھنے بس کئیو گا وی چاچی دین او نس کلی چاچی دین او بوس کلی نو دا زمان ننے او چاچی دین او بو نس کلی نو دا زمان مر گرے دے او چاچی اس کلی دا زمان ننے نوی چلال پزرگون خلق او پا بو ور پری وطن تول او بوس کلی دریس و دیار نسو کسان دا امیر خبرو منم او دا جہاد دا قتال نمک جہاد دا نفسم دے چت د نفس مقابله نشی کوله او مثال نامور دور خبر نشی ملای چې روټه یو خورا او مخورا او بوس کا او مس کا نو ته به سر د الله لپاره سو قربان سر به د الله لپاره سو قربان کی دی وجنا د قتال سر د امیر یعنی د نفس اغا مقابله د امیر حکم کړي او د صحابه کرام په دور کې جهاد نا کافر و زنانو ته کوټو لوخی جاي او زانونه خاصته کوي چې فتنه کې واقعي امیر حکم وکړو چدا اللہ فیصلہ دا وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُزُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ الله وی مؤمنانو نظرونه کته نو خار فتحش وبل طرف لته صاحب وتن او یو بل ته پوس کړی چې خار کې چتونه متونه او سوق نو دا سیر امیر تابعداري و نو د جهاد اقسام دی یو پک جهاد د نفس سره لري ستا دا نفس نافرمانی غواړي د ټیو وی سی آر غواړي درو او جواری غواړي غلط لین دین غواړي دا خپل نفس د الله فیصله ل تیارول دارنګ د منکرات نه منې کول د آیات مبارکه کې یو د جهاد هم دی والذین جاهدوا فینا هغه کسان چې الله او یغیزان کړی جهاد کوي فینا زمون د رضا لپاره د نفس سره جهاد کوي دارنګ د شیطان سره جهاد کوي او د کافر مشرک داغ په مقابله کې جهاد کوي الله فرمایي لنهدینهم سبلنا خام خوب خی دی تخپل لار لارونه مراد لار د جنت د لارونه مراد لار د جنت یا د لارونه مراد غلار د ثواب دی د لارونه مراد غلار د ثواب دی یا د لارونه مراد سدی ویلنهدینهم سبل الثبات علی الایمان خام خوب خی دی تا غلار د مضبوط والی په ایمان لاری د مضبوط والی بور تو خیو دیو جنبازی سفیان ابن عوین رحم اللہ ابن مبارک رحم اللہ تویلی و اذا رأیت الناس قد اختلفو فعلیک بالمجاہدین و اہل الصغور و ایچی کلو گوری چی دبازی علماء پر او مسئلہ کی اختلاف دے او داغی سہل نروزی نو داغ مجاہدین ناو پا سرحداتو کچی کم علماء پا جہاد کی اختی دیئی نتا پوسکا نئی ورطوی دا سنگا وی رب العالمین وی والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا اللہ دا ہدایت دا لار دا پرانستو وعدد ایس رکڑے چی چاکی دا نفس مجاہد دا او دی وجی نگورا کلا چی یو عالم دے یا یو طالب دے او یو دیندار سڑے دے وغد علم فهم ورسرد خواملم دے دا اللہ خوفم دے نو دی سر اللہ لار کلاوی فرمائی والذین جاہدو فینا ها کسان چی زان کڑی زمون پا دین کے دا نفس سر جہاد کئی کافر سر قتال کئی خو مقصد رضای خداوندی دا لنہدینہم سبلنا نخا مخا اپخیو منگوی تا غلار دا رضاون گئی اغلار دا جنت و ان اللہ لمع المحسنین او بیشک اللہ خامخا مرگرے دنی کمل کو کرے اور قرآن شریف کی دو قسم معیتون ذکر شوی یو معیت عام دے او دو معیت خاص دے معیت عام دے تو وی چکا مسلمان دے او کافر دے دا علم دا قدرت با اعتبار اللہ دا ہر چا سرا موجود دے ہر چا سرا موجود دے وی کم جے کی چکا دو یا کدری یا ندریم اللہ دے ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم قدری دینو سلورم اللہ دے دیتا وی معیت عامہ دا علم او دا قدرت او دا طاقت پہ اعتبار اللہ دا کافر سرم دے دا مسلمان سرم یو دا اللہ خصوصی مدد تے و نصرت تے ناغیوی دیو ان اللہ لمع المحسنین ان اللہ مع الصابرین کله وی وره سوره نحل چې کله ختمې دولته فرمایلی چې دا الله خصوصی مدد او خصوصی نصرت د چا سره ده سوار لسمه پاره اخر آیات وګورئ آیات ته اوسله تشتم فرمای ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون ان الله بیشک الله مع الذین دا هغه کسان سره خصوصی مرګره ده دا غي سره خصوصی مدد او نصرت ده اتقوا چې غید الله نه یریږي او تقوا ستوي اوامر باندې پابندي دا الله د نواهیو نه اجتناب کوي والذین وا کسان سره دا الله خصوصی مدد او نصرت ده هم محسنون چیائی نیک عمل کون کی او نیک عمل اویل ہوئی چی دا سنت طریقی مطابق دیتا دا اللہ خصوصی معیت ہوئی لکا غار سور کے نبی علیہ السلام اخبال غار یار تویلی سورہ توبہ کے راغلی لا تحزن ان اللہ معنا دیتا وئی معیت خاصا او موسی علیہ السلام پر مرګرو تویلیو کلا انما ای ربی سیهدین ویدارنگین دا ما سرم رب دے ودلتا ویو ان اللہ لمع المحسنین بیشک اللہ خام خاسرد نیک عمل کون کننے اگر اب محسنین ہوئے حدیث کی دے احسان تفسیر راغلے بخاری شریف روایت تے دا اللہ حبیب فرمائی احسان ست ہوئے او محسنین ست ہوئے انت عبد اللہ کا انک تراہو دا اللہ عبادت و بندگی دا سے کول لکت چول گوری او دا یوازی مجھ نہیں آدھے دا دکانداری عبادت تے کنے چی دکان کے ناس تے دا سی دکانداری و کہلکا اللہ در لگوری گاوانڈی سر سلوک کے ندا سے بکے چی اللہ در لگوری کور لد بال بس سر اخلاق ساتے ندیل بگوری چی اللہ را لگوری دیتا وی دا احسان درجہ احسان ستا وی ہر شے چی عبادت تے دا مسلمان ہر زندگی گورا عبادت جوڑی کدے قضاء حاجت تے دا سنت طریقی مطابق کینی ناغم دے عبادت تے خوراک دا سنت طریقی مطابق قیدام عبادت تے نو دا ہر عبادت کو وقت کی دا عبادت دا سے کو لکا اللہ لچے گوری دیتا وی احسان او دا غی کون کو تا محسنین وی وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ او بیشک اللہ خام خام مرگردنے کمل کون کنے آیات مبارکہ کی جہاد عام کل جہاد پا عام مانا رازی لیکن گر اتاسو سورہ فرقان کم در تطیر شیو دغلتم جہاد پا عام مانا رے آیات گر ای دو پنزوستم ملسم پارک راوی فلا تطیع الکافرین وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين اے حبیبا تابداری مکو د کافرو د دیم منا دای خو بیا سبل سوی لکنن حکمرانان منی وای فلا تطع الكافرين دا دشمنان دین وګری چی وین منی وجاهدهم به جهادا كبيرا او جہاد کد دوی سره په سبب د قران جہادن کبیرا جہاد لوی جہاد ور سره وک جہاد کبیر وک قران بیان کا دارنګ د باطل پرستو د اغا باطل والی رد وک د شرک د بدعات رد وک وجاهدهم به جہادن کبیرا دلتم جہاد په عام معنا نه لګوي سوره حج په اخر کې مراغلی واللہ سمع پارے اخر کیوں گو رہی التم جہاد پدغی عام مانا رہے اگو رہی آیات اخیرنے آیات تے دوکم اتیا نمبر آیات تے وجاہدو فی اللہ حق جہاد دیلے کم جہاد کی عموم دے صرف قتال تے ندے مراد دا نفس جہاد دا شیطان سر جہاد دارنگی دا دشمنانو سر قتال دا تورے دارنگی دیو مشرک مقابلہ کی دا قرآن و سنت دلائل دا غمستا جہاد دے دا مبتدعینو دا بدعات رد او دا آغای دا بدعات دا رد دلائل را جمع کولو پیشکول دیرے کی جہاد پا عام مانا دے وجاہدو فی اللہ حق جہادی جہادو قید اللہ لارک حق جہاد نو دا جہاد اقسام نی کل قرآن جہاد پا عام مانا ذکر کئی نو کل الاغی خاص مانا وی وصل اللہ تعالیٰ دا سورہ